guk ikusten dugun horren duk nahi badok emilat edo sindikateko turismo aldetik edo abantaiak biltzen altugunak. Mena ez duk hurren hartzia beha guk guen kondizionia duk erraitie bon nahi badi heben hurra hartu beharko dila uizkia heben fabrikatu eta horri buzgutuk xede horri buzgutuk ahi eran nahi dik fabrikatuik litzatila heben uizkia eta heben ko hurraikin eta heben salduik ahalukek izaten, bon, voilà, ordin, ez dakiat, ze ritmoetan hoi developemen hoi egiten ahalden, edo zer da tin zulpenak, baina paske ez peitu gaharraiten, mentuz iziaren saldok marxatzen, eta mentuz ez, bon, mena nahi diak, utzulmenak heben goen sibiugo jarra jinditin, ez duk hurra hartzi eta jersilat emaitia.